وہ صرف دعا ہوں کی عنوان پر. اعلی حضرت کے والد ماجد نے احسن الضیاء لے آداب دعا، اس پر امام اہل سنت فاضل بریلوی کا ذیل المدعا، وہ بھی دعا ہی کے عنوان پر. اس کی اہمیت کا اندازہ اس طرح لگائیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ دعا کو فرمایا مخ العبادہ، یہ ساری عبادتوں کا مغز ہے. بہت ساری باتیں اس میں اور بھی کہنے کی، لیکن صرف اس کا نچوڑ ذہن میں یہ رکھیں کہ جیسا کہ حدیث شریف میں فرمایا گیا کہ دعا مومن کا ہتھیار، یعنی اس دعا سے ایسے بڑے بڑے کام پائے تکمیل کو پہنچ جاتے ہیں جو ہتھیاروں سے ہوتے ہیں یا ہتھیاروں سے بھی نہیں ہو پاتے. اس کی اہمیت کو بتانا مقصود تھا. ایک دو منٹ اور لے کر جو آج مجھے بات عرض کرنی ہے وہ کروں گا. عموماً دیکھا گیا، اور یہ مجھے آپ پر کوئی اعتراض نہیں ہے کسی صاحب پر جو ایسا کرتے، بول اللہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معوذ الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. محترم حضرات، حمد و صلاة کے بعد قرآن مجید فرقان حمید تیسرے پارے سے ایک آیت مقدسہ کا حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا گیا. قبل اس کے کہ کچھ عرض کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اپنے پیارے حبیب لبیب نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ و تسلیم کے صدقے و طفیل مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ دو جمعہ کے موقع پر ہم نے دعا کو عنوان بنایا اور یہ عرض کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں دعا کی آداب کیا ہے اور کیسے دعا کی جائے، اور جب بھی ہم چاہے دینی ہو یا دنیاوی ہو کوئی کام بھی کریں تو ہر موقع کی دعا موجود ہے، اور اس عنوان پر کئی علماء نے کتابیں بھی لکھی۔ حسن حسین ایک مشہور کتاب ہے، بڑی ضخیم، وہ صرف دعاؤں کے عنوان پر۔ اعلی حضرت کے والد ماجد نے احسن الویا لے آداب دعا، اس پر امام اہل سنت فاضل بریلوی کا ذیل المدعا، وہ بھی دعا ہی کے عنوان پر۔ اس کی اہمیت کا اندازہ اس طرح لگائیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ دعا کو فرمایا مخ العبادہ، یہ ساری عبادتوں کا مغز ہے۔ بہت ساری باتیں اس میں اور بھی کہنے کی، لیکن صرف اس کا نچوڑ ذہن میں یہ رکھیں کہ جیسا کہ حدیث شریف میں فرمایا گیا کہ دعا مومن کا ہتھیار، یعنی اس دعا سے ایسے بڑے بڑے کام پائے تکمیل کو پہنچ جاتے ہیں جو ہتھیاروں سے ہوتے ہیں یا ہتھیاروں سے بھی نہیں ہو پاتے۔ اس کی اہمیت کو بتانا مقصود تھا۔ ایک دو منٹ اور لے کر جو آج مجھے بات عرض کرنی ہے وہ کروں گا۔ عموماً دیکھا گیا، اور یہ مجھے آپ پر کوئی اعتراض نہیں ہے کسی صاحب پر جو ایسا کرتے ہو کہ اس کی وقت کو اپنے ذہن میں ضرور رکھا جائے، ہو سکتا ہے ہماری دنیاوی مصروفیتیں ایسی ہیں کہ ہمیں دعا کا وقت ہی نہیں ملتا، ہو سکتا ہے ایسی مصروفیت۔ مثلاً آپ دیکھیں کہ ایک متعدد تعداد نمازیوں کی ایسے وقت میں چلی جاتی ہے کہ جب دعا کا وقت ہوتا، یہ سخت محرومی۔ مشکاہ شریف میں کتاب الصلات باب التشہد میں باضابطہ امام ولی الدین نے، صاحب مشکات نے، تین باب باندھے، التحیات، درود شریف، اور درود شریف کے بعد میں سلام سے پہلے دعا کہ حضور کیا پڑھتے، وہ بھی نقل کی، اور اس کے بعد میں نماز کے بعد کی دعا ذکر و اذکار، اس پہ پورا باب کہ اس کے بعد نماز سے فراغت کے بعد حضور کیا اوراد و وظائف پڑھتے، جب دعا فرماتے تو کیا کلمات حضور کے ہوتے، وہاں دیکھا جا سکتا۔ عموماً ہم نے یہ عرض کیا کہ آداب دعا سے یہ ہے کہ اللہ تعالی کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلایا جائے، اس لیے کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز کا قبلہ جو ہے وہ کعبہ ابراہیم، ہم اس طرف نماز پڑھتے ہیں، تو دعاؤں کا قبلہ جو ہے وہ آسمان، اس لیے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں کہ آسمان جو ہے یہ دعاؤں کا قبلہ۔ اور ہم نے بتایا کہ ایک تو حدیث میں ثابت ہے کہ سینے کے مقابل ہوں ہاتھ، ایک حدیث میں ہے کہ چہرے کے مقابل ہوں اور ہاتھ کھلے، اور ایک حدیث میں ہے کہ حضور نے اس طریقے سے استسقاء میں بارش کے لیے جب دعا کی، اتنا بلند کیا ہاتھوں کو کہ بغل کی سفیدی حضور علیہ السلام کی ظاہر ہوئی۔ تو ہم اس پر تتمہ کرتے ہیں کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کریں، عموماً ہم نے دیکھا کہ جو دعا ہوتی ہے اس میں قرآنی آیتوں سے جو دعا ہو تو لوگ اپنے ذکر و اذکار میں مشغول ہوتے ہیں، اسے چھوڑ دیا جائے، اس لیے کہ اگر وہ دعا قرآنی آیات پر مشتمل ہو تو خود قرآن کہتا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہ جب قرآن پڑھا جائے تو اسے کان لگا کر سنو، خاموش رہو تاکہ تم رحم کیے جاؤ. اب ذکر و اذکار نہیں ہوگا، بلکہ امام اگر دعا کر رہا ہے تو سب کو دعا کرنی ہو. دعا میں ہم نے عرض کیا کہ آسمان کی طرف ہاتھ ایسے بلند کیے جائیں. عموماً ہم نے دیکھا کہ لوگوں کے ہاتھ ایسے ہوتے ہیں یا ایسے ہوتے ہیں، یا بعض لوگ اٹھاتے نہیں، یا ایسا لگتا ہے کہ دونوں ہاتھ رانوں پر ہیں. یعنی آداب دعا میں سے جو مرکزی نکاح، اسی سے ہم لوگ جو ہیں وہ بالکل دستبردار ہو جاتے. مجھے بتائیے کہ اس طریقے سے ہاتھ رکھنا یا یوں ہاتھ رکھنا تو ایسا لگتا ہے جیسے حضرت کی طبیعت میں اتنا استغنا ہے کہ اب سب کچھ انہیں مل گیا اور اب اللہ تبارک و تعالیٰ سے مزید کسی شے کے طلب کی اب کوئی ضرورت نہیں ہے. تو میرے بھائی، آداب دعا کو ملحوظ رکھ کر نہایت خوشی اور خضوع سے اللہ تعالیٰ کے یہاں دعا فرمائی. صرف ایک فائدہ جو حدیث میں اسے عرض کر کے ہم عنوان پر آتے ہیں، حضور فرماتے ہیں کہ جب کسی وبا، کسی بلا، کسی بیماری، کسی حادثہ، اس سلسلے میں جب دعا کی جائے تو وہ دعا جو بلا نازل ہونے والی ہو اس سے لڑتی ہے دونوں میں. بلکہ حدیث فرما کہ دعا جو ہے اس بلا سے کشتی کرتی ہے، اور اتنی کشتی کرتی ہے کہ اس کو نازل ہونے نہیں دیتی اور پکڑ لیتی ہے. یعنی اگر دعا کی جائے تو اس طریقے سے دعا کے بے شمار فضائل ہیں، اور اس میں کئی اور جمعے لگ جاتے. اس لیے ہم اسی پر اکتفا کر کے، جب ہم اور آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ایام حج آئیں، حج کے مہینے جب آئیں تو اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد تازہ ہو جاتی. اس لیے کہ مکہ کو بسانے والے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں. چٹیل میدان جو آج مکہ کی آبادی ہے، یہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے بسایا گیا. زمزم میں آپ کے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑی اور ان کے پیروں کا صدقہ ہے. بیت اللہ شریف کو تاریخی اعتبار سے اس کے معمار حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں. غرض کے حاجی جو بھی ارکان اس میدان میں ادا کرتے ہیں، ان تمام اداؤں کا تعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام سے. اور سنت کیوں کہا گیا، ہماری شریعت نے اس کو کیوں لایا گیا، کہ خود نبی کریم علیہ السلام نے بھی وہی افعال، گویا حضور علیہ السلام نے بھی فرمائے کہ جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمائے. جیسا کہ حدیث میں ہے، حضرت زید ابن ارقم روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے صحابہ نے پوچھا، قال اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما ہذی اباہی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قربانی کیا ہے جو ہم کرتے؟ تو حضور نے فرمایا اس لیے کرو کہ میں کرتا ہوں. فرمایا حضور نے ارشاد فرما، قال سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. تو ان تمام واقعے میں اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بڑا دخل ہے. جو آیت ہم نے تلاوت کی، ارشاد باری تعالی، الم تر الا الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک، اے میرے حبیب، کیا تو نے اس شخص کو نہیں دیکھا کہ جو ابراہیم علیہ السلام سے ان کے رب کے بارے میں جھگڑ رہا تھا؟ اور یہ کون سا جھگڑ رہا تھا؟ فرما ان آتاہ اللہ الملک، کہ جس کو اللہ تبارک و تعالی نے بہت بڑا ملک عطا فرمایا، بڑی وسیع اس کی سلطنت تھی، اور وہ ابراہیم علیہ السلام سے ان کے رب کے بارے میں جھگڑ رہا تھا. ابن کثیر نے اس موقع پر اپنی تفسیر میں حضرت مجاہد کا قول نقل کیا. حضرت مجاہد بہت معروف محدثین اور علماء اکابر میں سے ہیں. حضرت مجاہد کا قول یہ نقل کیا کہ دنیا میں چار بادشاہ ایسے گزرے کہ جب ان کی بادشاہت تھی، اس روئے زمین پر بلا شرکت غیر سری وہی بادشاہ تھی. اور مجاہد کا قول یہ نقل کیا کہ حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ دو ان میں سے مومن، جن کی پوری دنیا میں حکومت تھی، اور دو ان میں کافر ہیں. مومن کون ہیں؟ ایک حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اور ایک حضرت ذوالقرنین. حضرت ذوالقرنین کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے کہ وہ اللہ کے نبی ہیں یا نہیں، اور طے یہی کیا، فتویٰ اسی پر دیا جاتا ہے کہ وہ اللہ کے نبی نہیں بلکہ ایک مسلمان مومن بہت بڑے بادشاہ تھے جن کی روئے زمین پر حکومت. کیا مطلب ہوا؟ حضرت سلیمان علیہ السلام، اور حضرت گویا ذوالقرنین. یہ دو مومن کافر کون ہیں؟ کافروں میں ایک تو گزرا ہے نمرود اور ایک ہے بخت النصر. تو یہ وہ کافر بادشاہ ہے کہ پورے روح زمین پر اس کی حکومت تھی. حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت کا عالم یہ تھا کہ انسان تو انسان، جنات تو جنسان، چرم پرم تو اپنی جگہ، ہوا کو اللہ نے مسخر کر دیا، وہ جہاں چاہتے ہوا سے اپنے تخت کو اڑا لے جا اور جہاں چاہتے اتار کر اور اپنی عدالت قائم فرما لیتے. اور اسی طرح حضرت ذوالقرنین کی بھی بڑی جاہ و حشمت کی حکومت تھی. ایک بخت نصر اور جن کا واسطہ حضرت ابراہیم سے پڑھا وہ تھا نمرود. واقعہ کچھ یوں ہے جو معتبر تفاسیر کا نچوڑ. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایسے ماحول میں آنکھ کھولی کہ جو بت تراش، بت گر، بت خراش اور بت کی پرستش کرنے والا ماحول تھا. یہ بات ذہن میں رہے، کبھی موقع ہوا تو ہم اس پر تفصیل اور دلائل عرض کریں گے. صرف گفتگو مکمل رہے اس اعتبار ذہن میں یہ رہے، عوام میں غلط طور پر یہ مشہور ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے باپ آزر اور وہ بت تراش تھے، بت کی پوجا کرتے تھے. عموماً لوگ بول چال میں بھی کہہ دیا کرتے، میاں دیکھو ولی کے پیٹ میں شیطان یا شیطان کے پیٹ میں ولی، باپ اگر نیک ہو، بچہ اگر شریر ہو جائے عموماً کہہ دیتے، اور اسی طریقے سے باپ شریر ہو، بچہ نیک ہو جائے عموماً کہہ دیتے. تو ضرب المثل بن گیا کہ میاں دیکھو جیسا کہ آزر کے گھر میں ابراہیم علیہ السلام والسلام. یہ ذہن میں رہے، ابراہیم علیہ السلام کے والد آزر نہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس جو صحابہ کرام علیہم رضوان میں مفسر قرآن. حضرت عبداللہ ابن عباس کی تفسیر آج بھی موجود ہے. صحابہ کرام علیہم رضوان کے دور میں قرآن مجید کی دو تفسیریں لکھی گئیں، ایک تھی حضرت عبی ابن کعب، لیکن عبی ابن کعب کی تفسیر زیادہ دن محفوظ نہیں رہی اور وہ ضائع ہو گئی، لیکن عبداللہ ابن عباس کی تفسیر جو ہے وہ اب تک محفوظ ہے اور اب تک چھپتی. حضرت عبداللہ ابن عباس کا قول تفسیر ابن عباس میں موجود ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے والد آزر نہیں تھے، بلکہ ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام تاریخ تھا. یہ خا والا تاریخ، لیکن تاریخ یہ قاف والا نہیں، خا والا تاریخ، یہ آپ کے والد کا نام تھا. اور علماء لکھتے ہیں کہ آپ کے والد ماجد مومن اور مسلمان تھے جن کا انتقال بچپن میں ہوا اور آپ کو پرویش آزر نے کی، اور آزر ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا چچا ہے. اچھا، اسی طرح اعلی حضرت امام اہل سنت کا تحقیقی فتاوی شمول الاسلام، شمول الاسلام کا مقدمہ پڑھیے، ان میں ان حدیثوں کو جمع کیا گیا، کتنی آسانی سے بات کو سمجھا دیا گیا. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اور یہ بھی ذہن میں رکھ لیں، حضرت آمنہ حضور کی والدہ، اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ بھی مومن، حضرت عبداللہ جو حضور کے والد ہیں وہ بھی مومن، یہ ہمارا عقیدہ ہے. لوگ اس کے برف عقیدہ رکھتے ہیں، میں نے کہا کہ گفتگو لمبی، ہم اس کو عنوان بنا کر کے کسی دن عرض کریں. حضور نے اتنے آسان انداز میں فرما دیا، فرما لوگوں سنو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کو دو طبقے میں بانٹا، ایک عرب ایک عجم. تو عرب کو عجم پر فوقیت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے عربی بنایا، میں عرب میں پیدا ہوا. اور عرب کی سرزمین پر کئی قبیلے، کئی قبیلے، ان سارے قبیلوں میں عزت دار قبیلہ جو ہے وہ کیا ہے؟ فرما وہ بنی ہاشم ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے بنی ہاشم میں پیدا کیا، اور بنی ہاشم میں کئی برادریاں، اور ان میں جو بہترین گھرانہ تھا حضرت عبد المطلب کا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اس میں پیدا فرمایا. لوگوں آگاہ ہو جاؤ کہ ظاہری معاملات میں بھی میں تم سے افضل، ایک بات تو یہ. دوسری حدیث حضور نے یہ ارشاد فرمائی کہ لوگوں سنو، میں طیب ارحام اور طیب پشتوں سے منتقل ہوتا ہوا آیا ہوں. کیا مطلب ہوا؟ کہ حضور جن پشتوں سے منتقل ہوتے آئے وہ طیب، جن ارحام سے منتقل ہوتے آئے وہ طیب. اور قرآن مجید فرقان حمید کی نص ہے کہ مشرک جو ہے وہ نجس ہوتا ہے، مشرک نجس ہے. تو حضور جن باپوں سے تشریف لائے، جن پشتوں سے، وہ بھی مومن، اور جن ارحام جن پیٹوں سے تشریف لائے وہ بھی مومن. اسی اعتبار سے ہم ابراہیم علیہ السلام کے والد کو مومن کہتے ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین ماجدین عزیزان گرامی یہ بھی مومن ہیں. ہم اس بحث کو یہیں ختم کر کے اب یہ عرض کرتے ہیں کہ جب آپ نے آنکھ کھولی تو آزر بت تراش تھا, بت بھرا, سارا ماحول بت گرا, ایک تنے تنہا. اس پر تو سارے مفسرین نے اتحاد اور اتفاق کیا کہ ابراہیم علیہ السلام کے دور میں ان کے والد کے انتقال کے بعد روئے زمین پر مومن صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام. ایک وقت ایسا آیا, اب کیا ہوا, سارا ماحول بت تراش بت خراش. یہ سالانہ اپنا ایک میلہ کیا کرتے تھے. یہ واقعہ جو ہے الم تر الذی حاج ابراہیم فی ربی, یہ واقعہ ہوا کہ وہ ایک میلے میں جایا کرتے تھے ابراہیم علیہ السلام مومن. تو میلے میں جاتے وقت ابراہیم علیہ السلام سے لوگوں نے کہا کہ آپ بھی چلیے, تو ابراہیم علیہ السلام فرمایا انی سقیم, میری طبیعت خراب, میں بیمار ہوں, تم لوگ چلے جاؤ. یہ سب چلے گئے. ابراہیم علیہ السلام نے موقع مناسب دے کر کہ کوئی اب ہے تو نہیں دیکھنے والا, یہ بت خانے میں گھس گئے. اور وہ بت خانہ بڑا وسیع اور عریض, اس لیے کہ جو بتوں کی پرستش کرتے ہیں تو ان کے یہاں تحقیق یہ ہے ہماری یہاں کہ وہ یہ کرتے ہیں کہ جتنے انسانی مسائل اتنے ہی ان کے خدا. مثلا بیٹا دینے والا خدا اور, تو بیٹی دینے والا خدا اور اولاد کو روکنے والا خدا اور, بارش برسانے والا خدا اور, بارش کے روکنے والا خدا اور, روٹی دینے والا اور, پانی دینے والا اور, جتنے انسانی مسائل وہ یقین سب نے الگ الگ اپنے خداؤں کو متعین کر کے رکھا. ابراہیم علیہ السلام ایک ہتھوڑا لیا اور سارے بتوں کو زیر و زبر کر دیا, کسی کی ناک اڑا دی, کسی کا کان, کسی کی گردن, کسی کا ہاتھ, کسی کا پیر. اور آپ نے کیا کیا, اتمام حجت کے لیے جو سب سے بڑا بت تھا اس کو نہیں چھیڑا اور اس کے کندھے پر کلہاڑا رکھ دیا اور اپنے گھر چلے آئے. اب یہ اپنے میلے سے جب واپس آئے تو آنے کے بعد صبح جب اپنے بتوں کی پرستش کے لیے گئے اور انہوں نے اپنے بتوں کا جب برا حال دیکھا, اب وہ آ گئے, ان کا یہ کام کس نے کیا ہوگا, تحقیق شروع ہو گئی. انہوں نے کہا بھائی سب تو گئے ہوئے, یہ آزر کے یہاں جو بچہ ہے, کبھی کبھی یہ ان کے خلاف کچھ باتیں کرتا تھا, لگتا یہ وہی شخص ہوگا. اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیشی ہو گئی, جناب نمرود کے یہاں, بادشاہ کے یہاں پیشی ہو گئی کہ یہ کام انہوں نے کیا. کمال تو یہ کہ یہ سارے بتوں کو بھی خدا مانتے اور نمرود خود اپنے آپ کو بھی خدا کہتا تھا کہ روئے زمین کا اس وقت خدا میں معذنا یہ کہتا. ابراہیم علیہ السلام پیش ہوئے, انہوں نے کہا ابراہیم یہ بتاؤ کہ یہ کام کس نے کیا. ابراہیم علیہ السلام نے جھوٹ نہیں بولا بلکہ آپ نے فرمایا بھئی یہ بتاؤ کہ یہ کون ہے تمہارے. کہ یہ ہمارے خدا ہیں, تم تو جانتے. انہوں نے کہا یہ بڑا کون, انہوں نے کہا یہ بڑا والا خدا ہے. تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بہتر تو یہ تھا کہ تم ان بتوں سے جو تمہارے خدا ہیں انہی سے پوچھو کہ تمہاری مرمت کی کس نے. یہ بتائیں جب تم روٹی دیتے ہیں, پانی دیتے ہیں, بیٹا دیتے ہیں, اولاد دیتے ہیں, تو کیا یہ نہیں بتا سکتے کہ ان کی پٹائی کس نے, کہ ان کی ناک اور کان ہاتھ پیر کس نے توڑے, یہ کیا ان سے پوچھو. اور میرا شبہ تو اس بڑے والے پہ جاتا کیونکہ یہ بالکل صحیح سلامت اور کلہاڑا اس کے کندھے پر ہے. ہو سکتا ہے باہمی ان خداؤں میں کوئی چپلش ہو گئی ہوگی. یہ معاملہ بالکل ایسا بنا صرف آپ کی دلچسپی کے لیے. حضرت بابا تاج الدین رحمت اللہ علیہ ناگپور کے بڑے مشہور بزرگ گزرے, ان کے سلسلے والے کو لوگ تاجی کے گویا کہلاتے. آپ کا تعلق بنگلور اور مدراس سے تھا, یہ کسی طریقے سے وہاں سے ہجرت کر کے یہ آ گئے ناگپور. ناگپور میں جب آئے مجذوب تھے, ناگپور میں پولیس والوں نے پکڑ کر ان کو جیل میں ڈال دیا. انہوں نے کہا یہ پاگل, اب بابا صاحب جیل میں پڑے رہے, وہ اللہ کے ولی تھے, مجذوب تھے, بڑی بڑی موٹی سلاخوں میں سے جب بھی ان کا موڈ ہوتا باہر نکل کر چلے آتے, نہ تالا کھلتا نہ کوئی سلاخ ٹوٹتی, اور باہر اپنے باغ میں ٹہل کر جب بھی موڈ ہوتا سلاخوں میں سے گھس کے جناب جیل کے کمرے میں پہنچ جاتا. لوگ حیران ہو گئے دیکھ کر, تو لوگوں نے کہا یہ پاگل نہیں, اس کو چھوڑ. ان کو چھوڑ دیا گیا. مشہور کرامت یہ ہے کہ وہ راستے میں جا رہے, ایک کتا مرا پڑا ہوا تھا, اپنے حالات میں جا رہے, جب ایک ٹھوکر ماری کتے کو اٹھ کے بھاگ گیا. یہ کرامت ناگپور والوں میں جب مشہور ہو گئی تو اب لوگ ان کے معتقد ہونے شروع ہو گئے, لوگ ان کے گرد جمع ہونا شروع ہو گئے. تو ہوا یہ کہ ناگپور کا راجہ ان کا بڑا معتقد ہو گئے. ناگپور کے راجا نے انہیں اپنے یہاں رکھ لیا کہ آپ یہاں رہیں. جانتا تھا کہ یہ مسلمان ہیں, لیکن انہوں کا یہ کوئی بزرگ معلوم ہوتا ہے, دیوتا معلوم ہوتا ہے مسلمان, اپنے یہاں رکھا. تو اس نے کیا کیا, بڑے بڑے راجاؤں کے یہاں ایک اسپیشل کمرہ ہوتا ہے بتوں کا, جیسے ہم ایک مہمان کو بٹھانے کے لیے ڈرائنگ روم بناتے, دیوان خانہ بتوں کی پوجا. ایک مرتبہ راجا پوجا پاٹ کرنے کے بعد بت خانے کا دروازہ کھلا رہ گیا, بھول گیا, وہ اپنے کام میں چلا گیا. بہت بڑی حویلی, اور آج بھی ناگپور میں اس کی حویلی موجود. بابا صاحب تو بھاگا تھے, اب وہ دروازے سے نکلے ٹہلنے کے لیے, بت خانے کا دروازہ تھا کھلا ہوا, یہ بت خانے میں گھس گئے, اور گھسنے کے بعد میں سارے بتوں کو نیچے پھینک دیا. حویلی میں سے ایک ایک بڑے بڑے قیمتی بتوں کو نیچے پھینک دیا. بتوں کو نیچے گرنا تھا, سارے ہندو جمع ہو گئے, لکڑی تلوار بندوق لے کر کے نکالو بابا کو نیچے, اور ہم ان کو آج قتل کریں گے. راجا کو خبر ہو گئی, راجا فوراً بھاگ کر کے آیا. اس نے دیکھا کہ بابا کی جان کیسے بچائی جائے, یہ تو بات ہے کہ انہوں نے ہمارے خداؤں کی توہین کی. راجا کی ایک ترکیب سمجھ میں آئی, اس نے سارا مجمع جمع کیا. جمع کرنے کے بعد کہا کہ بھائی کیا بات, کیا غلطی ہو گئی بابا؟ انہوں نے کہا جناب تمہارے بابا نے ہمارے جو دیوتا ہیں ان کو نیچے اٹھا کر کے پھینک دیا. انہوں نے کہا اچھا یہ بتاؤ کہ یہ کون؟ انہوں نے کہا یہ مسلمانوں کا دیوتا ہے, یہ جو نیچے پڑیں یہ کون؟ یہ ہمارے دیوتا ہیں. انہوں نے کہا دیکھو یہ دیوتا دیوتاؤں کا مسئلہ ہے, عوام کا کام نہیں ہے اس میں دخل دے, یہ پبلک کا کام نہیں. بھائی دیوتاؤں میں کوئی مناظرہ ہو گیا, وہ مسلمانوں کا دیوتا تمہارے دیوتا, وہاں بھی کوئی مناظرہ ہو گیا اور اس میں ان سے لڑائی ہو گئی, تو یہ ڈگری کے تمہارے ہیں, اسی ڈگری کا یہ بھی آدمی ہے, لہٰذا تم لوگ گھر چلے جاؤ, یہ بتوں کا یا دیوتاؤں کا معاملہ ہے اور پبلک کو اس میں دخل دینے کا کوئی بھی حق نہیں ہے. تو ہندو پاگلوں کی سمجھ میں یہ بات آ گئی کہ بات یہ ہے کہ یہ مسلمانوں کا دیوتا, یہ ہمارے دیوتا, دیوتاؤں میں کوئی چپتلش ہو گئی اور باہم یہ آپس میں لڑ گئے اور پبلک کا کام اس میں دخل دینے کا نہیں. غیر یہ بات تو میں نے یوں ہی عرض کی. اب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا یہ تو ہے سالم, کس کے کندھے پر کلہاڑا. اب دیکھیے وہ چاہتے یہ تھے, غلط بیان نہیں, وہ چاہتے یہ تھے کہ اقراری ڈگری ہو کہ یہ کہتے کیا. انہوں نے کہا ابراہیم ہم ان سے کیسے پوچھیں, اگر ہم انہیں آواز دیں یہ تو سن بھی نہیں سکتے, اور تمہارا اگر یہ ہے اندازہ کہ انہوں نے یہ توڑا تو یہ بڑا والا بت ہے, یہ تو چل بھی نہیں سکتا, یہ تو بول بھی نہیں سکتے, تو یہ آپس میں کیسے لڑے. جب یہ بات پکی ہو گئی تو ابراہیم علیہ السلام نے فرما پھر تو حیرت ہے تمہاری عقلوں پر, ایسے کو خدا مانتے ہو جو چل بھی نہیں سکتا, ایسے کو خدا مانتے ہو جو بول بھی نہیں سکتا, ایسے کو خدا مانتے ہو جو دیکھ نہیں سکتا, ایسے کو خدا مانتے ہو جو سن نہیں سکتا, ایسے کو خدا مانتے ہو جو کوئی مارے تو اسے بچا نہیں سکتا, یہ تمہاری عقلوں پر لیے اپنے دین سے باغی ہو گیا, اسے کوئی سزا دی جائے. لیجیے صاحب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ایک سزا تیار ہوئی, اور ابراہیم علیہ السلام و سلام کو گویا انہوں نے آگ میں ڈالنے کی سزا دی, جو واقعہ دوسرا, اور وہ بھی ایک اپنے اندر ایک پورا عنوان رکھتا. جب انہوں نے یہ کہا تو وہاں کسی طرح بحث چل گئی کہ ابراہیم اگر یہ خدا نہیں خدا کون, تم کسے خدا مان. ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یہ خدا ہو نہیں, پھر کہو خدا کون ہے. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا خدا وہ ہے جو مارتا ہے اور جلاتا ہے. ابراہیم علیہ السلام کا کہنا کیا تھا کہ ایک نچلی سطح سے ایک مٹی کی چٹکی کو اور ایک قطرے کو اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا بڑا وجود بخشتا ہے, اور جب وہ چاہتا ہے اسے موت دے دیتا ہے, اور قیامت کے دن وہ اٹھائے جائیں گے. آپ کی مراد یہ تھی کہ وہ اللہ ہے جو مارتا اور جلاتا ہے. وہ احمق حیات اور ممات کو اتنا قلیل سمجھا کہ اس نے دو قیدیوں کو بلایا جیل میں سے, اور ایک روایت ہے کہ دونوں کو سزائے موت سنائی جا چکی تھی جو واجب القتل تھے, اس کے نزدیک کہا ابراہیم دیکھو یہ دونوں واجب القتل ہیں, ایک کو ہم رہا کرتے ہیں دوسرے کو پھانسی دے دیتے ہیں. صاحب ایک کو رہا کر دیا دوسرے کو پھانسی. کہا ابراہیم تم نے یہی بتایا تھا نا کہ خدا کی یہ دونوں صفتیں ہیں کہ خدا مارتا اور جلاتا ہے, ایک کو ہم نے جلا دیا ایک کو مار دیا, پھر یہ صفت ہم میں موجود ہے تو پھر ہم تمہارے خدا ہوئے. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تو بالکل ہی پاگل آدمی, حیات اور ممات کا مفہوم ہی اتنا قلیل سمجھ رہا. تو نے کہا اچھا تو گویا مارنا اور جلانا یہ تو تیری صفت, تو اپنے آپ کو خدائی دعوے دار. کہا سن میرا خدا وہ ہے جو مشرق سے سورج نکالتا ہے مغرب میں غروب کرتا, اگر اس عالم پر تیرا تصرف ایسا, اور اگر تو خدائی دعوے دار تو نمرود تو ایسا کر, میرا رب تو ایسے کرتا, اور تیرا اگر تصرف اس عالم پر ہے تو خدائی کا دعوے دار، تو ایسا کر کے سورج نکال مغرب سے اور مشرق میں غروب کر کے بتا۔ اب یہ ابراہیم علیہ السلام کا کہنا تھا کہ وہ بالکل لاجواب ہو گیا، بغلیں جھانکنے لگ گیا وہ کافر۔ قرآن مجید کہتا کہ اس میں کوئی ظاہری بھی ایسی کوئی صورت نہیں تھی جو حیات اور ممات میں تھی، ایک ظاہری کوئی ایک صورت تو تھی مگر یہاں کوئی ایسی ظاہری صورت بھی نہ تھی۔ اب وہ بالکل بوکھلا گیا، اور بوکھلانے کے بعد اس نے کہا کہ ابراہیم کو سزائے موت دی جائے اور اسے آگ میں جلا دیا جائے۔ یا اس موقع پہ مناظرہ ہوا یا اس موقع پہ مناظرہ ہوا، ابن کثیر نے ایک روایت یہ نقل کی کہ قحط تھا، قحط کے موقع پر وہ اناج دے رہا تھا لوگوں کو، ابراہیم علیہ السلام بھی پہنچ گئے، انہوں کہا ہمیں سجدہ کرو۔ ابراہیم علیہ السلام فرمایا سجدہ تو میں اپنے رب کو کرتا ہوں، میں تجھے تو سجدہ نہیں کر سکتا۔ ان کا تمہارا رب کون؟ ان کا میرا رب وہ ہے جو مارتا اور جلاتا۔ یا یہ مناظرہ اس وقت ہوا، غرض یہ کہ وہاں ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے یہ طے ہو گیا کہ انہیں سزائے موت دی جائے۔ بعض مفسرین نے یہ بھی نقل کیا کہ اس کی تباہی اور بربادی سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک فرشتے کو نمرود کے پاس بھیجا، اور یہ نص ہے قرآن مجید سے کہ جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کسی ہادی کو نہ بھیج دے اس وقت تک اللہ تعالیٰ نہ اس فرد پر اس قوم پر عذاب نہیں فرماتا۔ ایک فرشتہ آیا، اس نے ہدایت کی دعوت دی، نمرود نے اسے رد کر دیا، ان کا کائی کی ہدایت، کائی کی دعوت، میں تو اپنے آپ کو خدا کہتا ہوں، میں اپنے سوا تو کسی کو نہیں مانتا۔ فرشتہ چلا گیا، دوسرے دن وہ آیا، آنے کے بعد اس نے کہا ایمان و اسلام کی دعوت، انہیں انکار کر دیا۔ جب انکار کیا تو فرشتے نے کہا کہ اب اپنی فوج کو تیار کر لے، اب تیری اور ہماری جنگ ہوگی۔ نمرود یہ سمجھا کہ کوئی فوج کا لشکر آئے جس سے نبرد آزما ہونا ہوگا، بلم اور جناب تلواریں چلیں۔ نمرود نے کیا کیا کہ صبح ہوتے ہی پوری فوج اپنی لگا دی، اور لگانے کے بعد میں وہ تیار کہ کوئی لشکر آنے والا ہے کہ جس سے دو بدو لڑائی ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا عالم، عذاب الہی پر جب ہم نے گفتگو تو آپ نے سنا کہ وہ جسے چاہے عذاب بنا دے، بظاہر ہوا رحمت چاہے تو زحمت بنا دے۔ رب کریم نے کیا کیا کہ جب اس کی فوج پوری تیار ہو گئی تو مچھروں کی فوج بھیج دی، اتنے مچھر کہ ابن کثیر نے تو یہ تک لکھ دیا کہ مچھروں کی تعداد اتنی تھی کہ سورج نظر نہیں آ رہا، اتنی تعداد مچھروں کی کہ سورج نظر نہیں آ رہا۔ اور نمرود کی فوج کو آنن فانن میں ایسا کر دیا کہ سوائے ہڈیوں کے ڈھانچے کے کچھ بھی باقی نہیں رہا۔ جیسے کبھی کبھی آپ دیکھتے ہیں اللہ محفوظ رکھے اس عذاب سے، کبھی کبھی ٹڈی دل آتا، ٹڈی دل جب آ جائے تو دیکھا آسمان پر چھا جاتا، اور اس کے بعد میں چند گھنٹوں کے بعد درخت کا کوئی پتا آپ کو نظر نہیں آتا، کہ بالکل سارے کے سارے درخت کے پھل اور پتے سب کے سب صاف کر جاتے۔ کی حالت جس طرح کے انسانی جسموں کا ہوا کہ سوائے ہڈی اور کھوپڑی کے کچھ بھی نہیں بچا، اور سب کا سب مچھر جو ہے وہ کھا کر کے چلے گئے۔ اور ایک روایت یہ ہے کہ ایک چھوٹا سا مچھر نمرود کی ناک میں گھس گیا، جو کہتا تھا کہ میں خدا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی جو شخص تکبر میں مستغرق ہو جائے، جو شخص غرور کا شکار ہو جائے تو اس کی کس طریقے سے ذلت کرتا ہے؟ اللہ اکبر۔ ایک حدیث شریف میں فرمایا کہ جب آدمی تکبر کر کے اس طرح اکڑ کے چلتا تو رب کریم فرشتوں کو بھیج کر لگام دے کر اس کی گردن کو نیچے کرتا، اور آپ نے دیکھا کہ بڑا بڑا تکبر زیادہ دن نہیں چلتا۔ اور جو حال آپ کے سامنے، حکمرانوں کا حال، بڑے بڑے لوگوں کا حال دیکھا نہیں آپ؟ حکمران ایسے کرسی پیٹتے تھے کہ کتنی مضبوط ہے، اور جو حال ہوا وہ آپ کے سامنے۔ ہم کو سیاسی تقریر نہیں کرنا چاہتا، غرور اور تکبر کا یہ عالم۔ اور کوئی شخص اگر جھکے، جھک کر کے چلے، تکبر سے پرہیز کرتا ہوا تو رب کریم فرشتوں کو بھیج کر کہتا ہے کہ اس کے چہرے کو اوپر کیا جائے، یعنی اس کی عزت کو بلند کیا جائے، اس کے وقار کو بلند کیا جائے۔ اس لیے آپ نے سنا ہوگا کہاوت یہ ہے کہ جس درخت میں پھل نہیں ہوتے کیکر کا درخت بالکل سیدھا ہوتا، اور جس درخت میں پھل لگے وہ جھکا ہوا ہوتا۔ اس لیے اللہ کے نیک بندوں کو دیکھیے، ان میں عجز ہوگا، ان کے ساری ہوگی، کوئی غرور و تکبر نہیں۔ اس نے جب تکبر کیا تو آپ حیران ہوں گے سن کے اللہ نے کیا سزا اس کی متعین کی۔ ایک مچھر ناک میں گھس گیا، اور جو اپنے آپ کو خدا کہلانے والا تھا بھائی کوئی بیماری 10 دن میں ختم ہو جائے. کینسر لا علاج بیماری عموماً مشہور, مہینے 2 مہینے میں آدمی مر جاتا پھر سب تمام ہو جاتا. چلیے صاحب دماغ منجمد ہو جائے, سال 1.5 سال, مہینے 2 مہینے, 3 مہینے آدمی مر جاتا. ابن کثیر نے بعض سے یہ قول نقل کیا کہ 400 برس اس کے دماغ کو مچھر چاٹتا رہا, اور اس کا حال یہ تھا کہ اس کے دربار میں آنے والے, آپ نے درباروں کے واقعات پڑھے ہوں گے کہ بادشاہوں اگر کسی نے سلام نہیں کیا تو انہیں سزا دی جاتی, جھک کر کے جناب سلام کرے. اور مغلیہ سلطنت میں تو آداب یہ تھا کہ کوئی آدمی اگر آئے تو بادشاہ سلامت اگر سامنے موجود ہو تو 11 مرتبہ سلام کرے, جی سلام علیکم سلام علیکم, 11 مرتبہ سلام بجالا, مختلف آداب. آپ حیران ہوں گے سن کے کس قدر نصیحت آموز غرور تکبر رکھنے والے لوگوں کہ جن کو اپنے معاملات پر گھمنڈ ہے ان کو نصیحت پکڑنی چاہیے کہ اس کے دربار کا ادب یہ ہوا کہ جب درباری آئے جوتا پیر میں سے نکال کر 7 جوتے بادشاہ سلامت کے سر پہ رسید کرے, اس کے بعد کہے عالی جناب یہ درخواست ہے. یہ کیوں تھا؟ اس لیے کہ جوتے کی دھمک سے کچھ دیر مچھر جو ہے وہ چپ ہو جاتا, دماغ کے کریدنے سے سر کی سر میں جب دھمک پہنچتی تو مچھر کچھ دیر کے لیے ٹھہر جاتا, جس سے بادشاہ صاحب کو تھوڑا سا آرام ملتا. وہ اپنا سر دیواروں پر مارا کرتا, ہتھوڑوں سے کٹوایا کرتا تھا, اس ذلت عامل شکست اللہ تبارک کا بتانا اسے دی, اور جناب سر دیوار پر مارتا مارتا مچھر کے رینگتے رینگتے ایک قول کے مطابق 400 برس زندہ رہنے کے بعد اس دنیا سے عزیزان گرامی وہ گیا. اس سے جو ہمیں سبق حاصل ہو وہ یہ کہ جو اس کے تلخی سے عزیزان گرامی وہ یہ کہ ساری دنیا بھی اگر گمراہ ہو جائے اور ایک مرد مومن بھی اس وقت موجود ہے تو وہی سواد اعظم ہے. اس لیے کہ دین میں شریعت میں جمہوریت نہیں ہے کہ ادھر لوگ زیادہ ہو جائے تو اسے ماننے لگ جاؤ, جب ادھر لوگ زیادہ ہو جائے تو اسے ماننے لگ جاؤ, ایک بات. اور دوسری بات ابراہیم علیہ السلام نے یہ کی کہ بڑی سے بڑی قوت بڑی سے بڑی طاقت کے سامنے جب معاملہ حق اور باطل کا ہو تو خبردار اپنی گردن کو مت جھکانا, جیسا کہ قرآن مجید نے فرمایا ان الذین اور وہ لوگ قالوا ربنا اللہ جنہوں نے اس بات کا اقرار کیا کہ ہمارا رب اللہ تبارک و تعالی ثم استقاموا پھر اس پر ڈٹے رہے تتنزل علیہم الملائکۃ ان کی شان یہ کہ ان پر فرشتے نازل ہوتے اور کیا کہتے فرشتے اللہ تخافوا ولا تحزنوا اے مرد مومن اب تجھے کوئی ڈر کوئی خوف نہیں وہ ابشروا بالجنۃ اللتی کنتم توعدون ہم اس لیے آئے کہ تجھے اس جنت کی بشارت دیں جس کا وعدہ اللہ تبارک و تعالی نے تجھ سے دنیا میں کیا. تو استقامت کا مظاہرہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا, اور ایک یہ کہ جب آدمی میں تکبر پیدا ہو جائے تو اس کو بڑی ذلت کی موت مرنا پڑتا, اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ عذاب کہ جو اپنے آپ کو خدا کہلوانے والا ایک اللہ کی مخلوق مچھر کا مقابلہ نہیں کر سکتا. جانوروں کے ماہرین کی رائے ہم نے پڑھی, ہاتھی کتنا بڑا جانور کتنا طاقتور جانور ہے, شیر تو مشہور ہے, شیر ماہرین کہتے ہیں شیر میں اتنی طاقت نہیں جتنی ہاتھی میں, لیکن شیر کو صرف اس لیے شیر کہا جاتا کہ بڑی سے بڑی قوت سے سامنا ہو جائے تو مر جاتا بھاگتا نہیں, یہ اس میں خوبی ہے کہ بڑی سے بڑی قوت سے اس کا ٹکراؤ ہو جائے پیٹ موڑ کر کے نہیں بھاگتا وہیں مر جائے گا, اس لیے شیر کو شیر کہا جاتا. اور ہاتھی سب سے بڑا قوی جانور ہے, ماہرین کہتے ہیں کہ ایک چونٹی اگر اس کے سونڈ میں گھس جائے اور وہ اس کو بالکل آرام سے کریدنے لگ جائے تو سر پٹک پٹک کر اتنی بڑی طاقت کا لہیم شہیم جانور مر جاتا ہے. یہ اللہ کا کرشمہ ہے کہ بڑی بڑی قوتوں کو ایسی چھوٹی حقیر قوتوں سے موت کے گھاٹ اتار دیتا ہے کہ بظاہر اس میں نہ کوئی قوت ہے اس میں نہ کوئی طاقت, معلوم ہوا حاکمیت اگر ہے صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی, اس سے آدمی کو ڈرنا چاہیے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسی کا احیاء اپنی زندگی میں کیا اور بڑی سے بڑی طاقت سے آپ نبرد آزما ہوئے اور ٹکر لی, نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حق کی فتح فرمائی اور باطل باوجود پوری شان و شوکت کے ذلیل اور خوار ہو کر کے رہ گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ غرور تکبر انانیت سے ہمیں بچائے. ابراہیم علیہ السلام کے سب سے عجز اور فرما برداری, اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور دین پر جان نثاری کا جذبہ ہمیں بیدار فرمائے. وما علینا الا البلاغ.